zet een leven lang. Machine op oorlogsslag, hoe dat die bloot zo snel ging stromen. Ben ik als een storm in te stormen en drum dat ver door samen worden. Ik denk alleen nog meer, wanneer ze richtig werd, tot wie je huren en wie meisje, ik ben verliefd. Zeg me toch eerst te blijven. Dit is voor mij die ware vrouw. En ik beloof dit altijd trouw. Kom, geef me leve glans. En geef me nu een kans. Ik voel me toch zo hier apart. Dit is een meisje nog niet hard. Dan zijn de oven toen gestappen. Het fijne zal ik niet verklappen. Ik heb de ganse nacht alleen met haar verpakt. Ja, wat een feest dat zo stuk snappen. Ik keek er heel diep in de ogen en wist toen dat die ogen vogen. Ik denk alleen nog maar, ben je zin echt niet meer. Tot wie je huren en wie je. Meisje, ik ben verliefd. Zeg me toch eerst te blijven. Dit is voor mij die ware vrouw. En ik beloof dit altijd trouw. Kom, geef me leve glans. En geef me nu een kans. Ik voel me toch zo hier apart. Dit is een meisje nog niet hard. Meisje, ik ben verliefd. Zeg me toch eerst te blijven. Dit is voor mij die ware vrouw. En ik beloof dit altijd trouw. Kom, geef me leven.